الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. دا فرون په سبق کې چې په یو سلو پنځلسم نمبر آیات کې د هغه ځای څخه د یهودو چې وو اته دیرشم نمبر شناعت و قباحت بیان شوی، او په دغه اته دیرشم نمبر قباحت کې یوازې دوی نه وه، الله تعالی نصارا په مشرکان جوړه ورسره یاد کړي وو چې دا درې سره دغسې بد خلک دي، دغسې کږې خبرې کوي. دا اوس چې دی یو سلو شپاړسم نمبر آیات دی، په دې کې الله تعالی نه دیرشم نمبر شناعت د یهودو بیانوي، بیا دغه ورسره دي دغه یهودو دغه د نصارا او مشرکین بیا دی دواړه چې دی ګرده دغه رقم دي. څنګه الله پاک فرمایي وقالو دوی به ویل، دا مخکې تیر سوي کسان څو ډجې سوي، خو درې په دې مخکې اته دیرشم نمبر کې تیر سوي دي. کیدای شي تاسې اوس پخپله پوهیږئ چې یهود نصارا مشرکان دغه درې ډجې د کفارو چې د قرآن مقابله کوي د پیغمبر مقابله کوي، نو دا ضمیر یې دوی ته راجع دی. وقالو دوی به ویل چې اتخذه نیولی دی مختاره کړی دی الله الله پاک ولدن اولاد، الله پاک اولاد لري. نو دا اولاد څنګه؟ یهود ویل والعزیر علیه صلات و سلام په دې کې یو نبي تیر سوی دی، دغه د الله تعالی زوی دی. او نصارا و هغه ویل حضرت عیسی علی نبینا علیه صلات و سلام دا د الله تعالی زوی دی. مشرکان دا د عربو جهالو بیا ویل ورل دا ملایکې د الله تعالی لوڼې دي. خو نو اولاد خو چې دي هغه چې د چا څه زوکړي بالا که نرې که ښځې اولاد ورته ویل کېږي. قالو اتخذ الله ولدن، الله په دغه خاطر داسې نه وویل چې ابنن، داسې یې نه وویل چې بنتن، ولد یې ذکر کوي. ولې خو هلته د دوی په دعوه کې چې دي یو لونې ثابتوي بل زامن ثابتوي، او ولد دواړو ته ویل کېږي. نو یهود څوک په تاوانوي پر الله پاک باندې؟ عزیر علیه السلام وایي دغه یې زوی دي. او نصارا چې دي عیسی علیه السلام په تاوانوي چې دغه یې زوی دي. او مشرکان چې دي هغه ملایکې د الله تعالی لوڼې بولي وایي دغه اولاده ده دا یې لوڼې دي. دا خو د دوی دعوه ذکر کړه چې دغو نه سپین سترګي دغونه به بیا باک او بیا ادب بل څوک ستا علاوه مال خود دې شوه شناعت خو به حد بیانیږ. وقالو دی ویل چې اتخذ غوره کړی دی نیول لري الله الله پاک د خپل ځان د پاره ولدن اولاد. الله پاک یې څنګه رد کړي؟ سبحانه پدا ما وینس کې د ولدن او د سبحانه هو تر منځ الله ور کړی دی چې دا رد به دغونه چابک وس چې دلته به سکتاله ونه چې سبحان الله سبحان الله دا څه وای الله وګوره اولادو. دا سبحانه هو مفعول دی، اصلي دا څه و چې سبحه سبحانه سبح الله پاکي بیانوي هو د خپل ځان سبحانن پاکي بیانول هغه عامل هغه فعل هغه حذف سوی دی هغه مفعول به چې د سبحه هو سره هو هغه د مصدر سره و مشلو سبحانه هو. بس یې ترجمه بس دا غره کړو چې سبحانه هو پاکي د ودغه الله لرده ده هو زمير الله ته راجل پاکي د دلر الله او اولاد. دا خې چې دی دغه سی په عقل باندې نه بلکې په نقل باندې، نقل دغه دی چې الله وایي چې زه پاکم یا د الله رسول وایي چې زه پاکم، دا نقلي رد دی د دې پر دې مخکې خبره باندې. په نقل کې الله وایي سبحان الله سبحان الله سبحانه پاک دی الله پاک لر دا اولاد. وس ګوري عقلی ردونه پر کوي د عقلی رد دادی بل له ما فی السماوات و ما فی الارض بل داسې د له د الله عز وجل رخو ما ټول هغه شیان ټول هغه مخلوق دی فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و الارض چې په مځکه کې دی چې په مځکه کې کوم شیان شته څونه شیان شته چې په خپل ذهن کې راولي د کوچنۍ کوي کې وشپږې څې ورونهڅه د کوچنۍ ذرې څې ورنهڅه در پیرله ودر هو هغه غټو غټو مخلوقاتو دا چې په دریابو کې دي دا خو هم فی الارض اسمان ته چې پسخیږي دورې د ملایکه د الله تعالی دا مقرب ملک لکه عزرائیل و اسرافیل و میکایل دا علیهم الصلاة والسلام نور داسې ملایکې دي چې چا کې حساب بیا الله نه دی معلوم الله دا ګرده د ما په تورې کې پرله راوړه بل داسې د لهوج الله لره ما ټول هغه شیان ټول هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانو کې دي ولارد په مځکه کې دي دا ټول خو د الله د پاره دي الله پاک د دوی مالک دی نو یوه خبره دا په ذهن کې ونسه ښه چې الله د دوی مالک دی که تا په دې نو څنګه رد اوس دا عقلي دلیل دی زوی د پلار په ملک کې نه مالکیت و او بنوت نه پرله جمع کیږي طالبان ته هېڅ په پیپېښې کې ته غوره که در ویلي که یو سړی را ولاړ شي د ده زوی د یو چا مریی د کفارو په ډله کې نیول شوی دی بره مریی شوی دی بابا پیسې پسې واخیستلې ځي اوس د خپل زوی رانیسي چې دا مازې رانیوي دا نه غواړي چې ته زما د طرف ازادې په خپله پر ازادېږي دلته د عبدیت و او دغه ابوت و بنوت دا نه پرله جمع کیږي دغسې که ورور را ولاړ شي پیسې پیدا کړي خپل ورور یې بل ځای مریی چې دا مازې رانیوي پر ازادېږي نو دغسې قرابه چې محرمه او دغه ملک دا داسې بد سره وړي لکه اور اوبه نو الله وایي په مځکه و اسمانو کې خو چې ټول شیان جمع دي ګرده زما ملک دی زوی بیا څنګه راته بولي په سترګو ړوند چا د خلکو پر چم باندې چړې چاته ووایي دا پرله جمع کیږي دا خو زما ملک دی نو دا عیسی علیه الصلات والسلام یا عزیر علیه الصلات والسلام یا بده ملائکه دا درته اسمانو تر مځکه د باندې دي الله وایي چې په مځکه و په اسمانو کې چې دا خو ګرده زما دي دا زما دپاره ملک شو نو چې ملک مو سي بیا مې زوی کېدای شي دا یې یاو بل دلیل ورته وایي کل له قانتون کل دا ټول چې دي په دا مځکه و اسمانو کې چې دي له و دغه الله عز وجل قانتون محکومون دي محکوم دي معنا د الله حکم مني د الله دپاره اطاعت کوي تابعداري کوي نو زوی چې دی د پلار عبادت کوي نو عیسی علیه السلام خو الله وایي زما عبادت کوي نو چې دی زما زوی نو زوی خو د پلار عبادت نه کوي سی دي په کول به کوي ملایک چې زما لوڼې دي نعوذ بالله نو زما عبادت بیا کوي او د لور د پلار عبادت کوي نو دا غره کم عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام دواړه خو دا بل دا خبر ده چې کل له قانتون دا ټوله و الله عز وجل لره عاجزي کوونکي دي عبادت کوونکي دي ور لره نو کېدای شي په خبره تاسې پوهېږي دا څنګه اولاده ته ماته ثابته چې هغه ماته عبادت کوي دا یې دوه دلیله درېیم پسې راشه بديع السماوات والارض بديع الله عز وجل پیدا کوونکی خلق کوونکی دی السماوات د اسمانو والارض او د مځکې د مځکې او د اسمانو د ټولو پیدا کوونکی الله پاک دی ابداع یې کوي ابداع وجه ته ویل کیږي چې یو شی ته داسې خلق کړي چې مخکې مثال یې سابق نه لري یو سړی ګوره یو ځای نقشه لري داسې دا یې مثال یې سابق دی ا نقشې ته ګوري بره بل شی جوړ کړي او دا چې هیچا یې تر اوسه پورې تصور ولاکه کړی یو نظام منځته راشي دې ته ابداع وایي معنا مثال یې سابق یې نه درلودی مخکې نقشه یې نه درلودله نو الله تعالی خو د مځکې و د اسمانو د ټولو ابداع و خلق کړی دی جوړ یې کړی دی ملائکه او عزیر و عیسی علیهم الصلاة والسلام دا چې ته زما زامونو اولاده بولې نو پلار د زوی ابداع کوي بابا تاسې یو ځای لیدلی چې بابا د زوی ابداع کړی د خلق یې کړی دی جوړ یې کړی دی درکړه چې بخوا نو خدای خو د کوروالا سره نژدېکت کوي بیا موده غواړي نه میاشتې زموږ د پښتو په نکلو کې بیا وویل چې نه میاشتې نه ساعته نه ګړی تیر شي بارونه پیدا کیږي الله خو ابداع کوي ابداع مثال سابق نه لري ماده نه غواړي چې الله پاک هلته شیان خښته کړي او برای دنیا ځینې جوړه کړه بابا خو خپل مني د کوروالا سره خلط کړي بره څلوېښت ورځې مني بیا په وینه بدلېږي څو د ورونو پر راځي څو مرحلې پر راځي رازی الله وی ما دمزیک د اسمانو ابداع کړی د خدای عیسی او د عزیر او د ملائکه خوم د جمزیک د اسمانو په د مخلوق کې یو دی نو دا دوه نه مده وخت سره د ابداع د په پلا چارال پن په کون په پلا باندې پیدا شو نو چې پیدا شو دا خو هغه د تولد د تناسل طریقه نه د خدای د عقل لري طریقه د تولد تناسل دا غره کمی نو چې الله پاک ملایک زیږول لون یې زیږول نو خبره به الله پاک کور والا درلود هغه به یو څومره حملدار وای کلونه به پکښې وتلی بیا به لنګېدلی ملایک به یې راوړلی یا به عیسی علیه السلام راوړی یا به عزیر راوړی د الله تعالی چې شی جوړي هغه ابداع کوي مخکې ماده نه غواړي وخت ټیم نه غواړي خو دا بله خبره ده چې نه ورسره لګېږي دا یې درییم مراد دی معنی خو ته سیم انسانان هېڅ پر خدای باندې دا خبره ته څنګه تاوانه تیس که دایس قرآن تو متوجه است الله پاکوال دوار سنگ خبر که سبحانه و سبحانه پاکی دا الان دا سوا روز که دلائل پر روا اخستر چالال رما پی سماوات و الارض دا یو دلیل کلون لهو قانیتون دا بل دلیل بدیع سماوات و الارض دا بل دلیل پسی سلرم و اذا قضا امرا و اذا هغا وقت قضا چالا پاک اراده و پیسلو که امرا دیو امر فا انما یقول لهو کن فیکون فإنما بشك يقول على باك واي لهو غشت واي كنت س فيكون أغكيش بل دغه د كون فيكون قدرت جدي على باك خدغه خبر چلي په ايجاد کې جته تولد واي با بچ زيزي ري بس واي سبس کېږي خو نه پس په تعويزو پر ډاکټرانو خو هیڅ نه کېږي على باك چې ارشت اراده وکي د عيسى خو بم یو شي خدای خود رشن دي او تل شي خو الله تعالی وایي کېږي دا عزیر علیه السلام خوبم یو شی دا ملائکه خوبم یو شی خدا گرد تا چه مازی الله اراده وی که دا کن پا امر گرده پیدا کیشی دیس ندی چه دا جه دا پارا چه بیاجی برای یا مرکی یا تاویزون یا دا مثال پا طور کمپنی ورطا چه الانیش الله وی دا غز ما کار دی نو حضرت عیسی و حضرت عزیر و دا بل و دا بل اغا چه دی اغم دا غز پیدا سوی جی اغم دا غر کم جی نو کته چیر اولادونه د الله تعالی بول اولاد خود کون په کون په توری نه پیدا کیږي هغه خو واده کول کیږي مرکی بیا و بیا بنی جکت بیا بسنګ بیا بسنګ هغه مرحله از مستس په ځین کې راځي چې سړی چې د اولاد شو کی نو دغه سخونه کیږي نو خو دغه څه معنی خو کور والا به پیدا کی الله وایي چې ګرد شیان کوم کون په کون دلته نور کوزګه نه غواړي مرکی نه غواړي جکت نه غواړي دا د کون په کون قدرت الله وایي زما سره دی دا شیان خو چې دي دا کته زما اولادونه بول اولاد د کون په کون په قدرت نه پیدا کیږي دا څلرم رات پر وکی کده اس په خبره په ویږي نو پنځم رات چې دلته ځینې معلومی جوړ دی ځای که په داسې ګورو په دې وځه هغه وایي فدا سلور کتش پویس واسچ علا پاکو فإن و اذا قضا امرا چالا پی سر دی امرو کی دکون پی کون دا ورتوای او دا کتزم اولادونه بولی اولاد خود کون پی کون نه پیدا کیج اغه خود د تولد تناسل طریقه په دنیا کی نه روشه ز معلومه ده چکل د کون پی کون پر کم کده خو وخت غواړي چیم غواړي مد غواړي نو دا پنځمه طریقه در راځي دا ده چې اولاد د بابا جوزي اولاد ګردمر د خپل پلار جوزي نو دای چې د پلار جوسو خو په دغه نکاح ورسره حرام ده پر خپل جز منفعت حرام دی نو سړی د خپلې لور سره نکاح کولی شي نعوذ بالله خو تصور یې سړی نسي کولی ولې خو جز یې ده نو جز یې د جزئیت سره لري حتی ورور خور یې سره کولی شي یا برای موږ بیا د یوې درختې شاخونه یو د بابا او د ادې اجزا یو یو پر جز چې یو د بله سره اجزا سي دلته دا بیا خپل ځان ته قانون لري برته نه نفع نسي سره اخیستلی دا کار ممنوع دی دا نسي کېدلی نو که ته دغه درې یهود و نصارا و مشرکان و توایی دا ملائکا و عزیر و عیسا دا اولادونه بولی نو خدا علا اجزای بولی ار شی چی بیا جوز دیری تالیبانو تیسی با حکمت دا غونه ویلی اغا مانا مراکبی از شی لکه سایکل اجزا لیر گوره یوی پایدال دی یوی سترینگ دی یوی پایدال سایکل مراکب شی دیمو د مراکب دا قانون دی دی وخبول اجزا و تا احتیاج لیری بیوغونه سی جوڑی دای دا یو بل مرکب شی ګرد مر حادثی نو پیدای خو معنا یو وخت د سوچ د ترکیب نه درلودي دغه پرزه پرزه پروت وو په خبره کې دا است سپویږي سایکل به دا کمپنی دغه روغ را بس خو یو پرزه پر یو کوټه کې جوړی بل جوړی بل پرزه سره راځي خلک ورته راځي جر جر سره ترکیب یې بار چې سره مرکب سایکل ځنی جوړسي ار مرکب حادث دی نو فیدا دی دا یاو تر ترکیب د مخه دغه سی له پرزه پیدا دی یو ځای پروت شینګ بل ځای پروت ځنی بل ځای پروت نو ار مرکب نو پیدای دا یاو او هر مرکب و خپل اجزا و تو احتیاج لري چې هغه اجزا یعنی سایکل سایکل نه دی چې پایا پایا نه استرینګ استرینګ نه نو ته چې الله ته اولادونه وای اولاد د بابا جزی چې ځنی جز دي کې نو خو الله دې مرکب کې چې مرکب لکه الله دې د ست حادث کې د ترکیب سره حدوث لازم دي نو الله عز وجل حادث دي کې قدیم الله خو قدیم دي ازلی او ابجدي خو ست بل دغه ځای ته فکر و د انسانيت خبر چې الله اولادونه لري بل بنو علا برخف الأولادو تمحتاج سي كور علا تب محتاج سي نو علا فاك خصمت ذاتي الله الصمد نچات زورت لري نچات نا أولاد زورت لري نو كور علا تستا دا خبر سخد علا وتعالى احتاج سي بكيشنو دا يتنزم رد دي عقلا چه دا دوق زايا تمرز داك شپرم رد شپرم رد دا دي بيا با فكر تسي ورتوو وهي أولاد چه پيدا كيش أولاد رد وقت اسم نوسي يا با دا پلار دا جنس سي یا به د پلار د جنس نه کته ودا څنګه د پلار د جنسونه جنس جزیت است مثال وای یو سړی یو ټکان سو شوی د پلان یا اولاد پیدا سو چې ورشه بار خلک وای بابا وری پیدا سو وی وری څنګه پیدا سو ولچ بار شزلند سو وری را د دغه سړی و د شز وس خلک صفات کوي ک خلک بر لعنتونه پر وای چې را یا مون علاق صدام چی شي جوړ خدا بابا د جنس د دینه د جنس دی دا چی شي دی ور اولاد کد والدینو د جنس څخنی دا کمال دی کدا عیب دی دا عیب دی ار څوک په جی په یوزه د پیغور خبره ده د مثال په تور بزلنګ سو کوتره را نو خلق د جی بزی صفات کی پر دا وس چې د کوتره را کوتره په نو سپیر او نو په اولاد کې دا ضروری ده د بابا د جنس باید دی کدا بابا د جنس نو دا اولاد عیب دی نو ته وس دغه ملائک دغه عزیر او د عیسا د الله اولادونه بوله د الله د جنس بوله کې د جنس نه بوله کې د الله د جنس نه بوله خو پر الله دغه نه غټ تور ولګاوه لکه سړی چې پلانې شي زوري راوړي خدای دې دا مطلب شو خو دغه نه غټ عیب په ولګاوه برخ برا ولاړي رقم خو به ټینګه برا ویانو د الله تعالی د جنس دې شنو علاوه کې زما د جنس بوله مزما صفات د غوړونه سي لهو ما فی السماوات والارض الله رب طول شان چوم زکو اسمان و کی جداد الله د پاره د ملک د خلقت په لحاظ د عیسا او د عزیر د ملائکه د غره کم دي عیسا علی السلام د مزکی و د اسمان د ګورته مالک دي عزیر علی السلام هم د ګورته مالک دي ملائکه هم د ګورته مالک دي د هیڅ اختیار نه لري نو الله وتی چې زما زوی بولی خو زما هم جنس بي نو چې زما هم جنس خو به د شان کې د غره کم مالکیت ور لکه ز چلره او د خصوصیت خو یوازې زما دي چې یوازې الله د جهان مالک دي شدا ذکر ور سره لګیش کل له قانتون ټول شان چې په زمکه او اسمانو کې جدا لا پاک ته عاجز او منقاد عابد دي د عیسی علی السلام هم عبادت کول کیږي د عزیر علی السلام هم عبادت کیږي د عبادت حق دار د ملائکه هم خدای بل زید چې د خپل کې د الله پاک زامن بولي چې د الله صفات نسته پکې هم جنس یې نسونه بديع السماوات والارض الله خو پیدا کوم کې د مزکو د اسمانو دي حضرت عیسی او عزیر ملائکه هم پیدا کوم کې د مزکو د اسمانو دي خدا بر صفات دی الله تعالی په دې کې نسته نو دا څنګه د زوی دي دا څنګه د الله پاک اولاد دي چې صفات یې نسته پکې و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون بل خدا لا صفات دا دي چې د هر شي اراده وکي خو چې دا وایسه بس هغه کول کیږي نو حضرت عیسی او عزیر ملائکه هم د غره کم چې د هر شي اراده وکي وایسه بس هغه کیږي دا شپرم د یل پرجه باندې دي چې دغه صفات چې په الله کې ست د الله په اولاد کې چې بولي نسته پکې کې نو دغه خبره د عقل د لایره څخه په د پنځه د لایله په شپږ د لایله الله پاک رد کړ دا د پیچل لري کوم نظام د الله پاک دغه د لایله وړاندې کړل د قران کریم ته چې عقل خلق متوجه کی دی خو د قران د یو څو شو کاني چې ته وکه بس قران شریف دغه قران شریف دغه رقم دی چې ار څوک چې دشمن دی د عقل د لارې بده کانی کی روای بچ دا خبر ګرځي د خرګری دی چې څوک پر الله پاک اولادونه تاواني الله په دغه د لایل او ثابتین نو د آیات کریمه هغه ترجمه او هغه مضمون هغه هدف کې د است سپیژندلې چې اول د واره څنګه خبر وکړه سبحان پاک دی الله پاک د جسد دا څنګه خبره کې او شناعت دې ښکاراس چې دغه څه خبرې چې نه عقل منی د انسان په دغه نه د لایل نه نقل منی او دې څه چل کی وقالو اتخذ الله ولدا نو در دغه بلا شناعت جوړیږي دغه نه قبیح خلق د يهود او نصارا او مشرکان چې الله وي دغه څه بده بده خبرې کوي پس بل شناعت بیانې دا نو یو سلو اتلسم آیات دی دیک تلویشتم نمبر شناعتی مرتی شد سال کی ویلی و چالا دا یهود تلویشت شناعت تلویشت معامله بیانی کرده شناعتون نجی معامله یو سی این عامون و چالا و ریاد و یو سی اینو دی بدی چول زی این عام رو سرکم دی دغره سرکی زد داس این عام رو سرکم دی دغره سرکی نوست اغا معامله چی شدی برای تلویشت پر کیج پر جهزه بانی الله تنگ وای وقال الذین وقال ویل الذين هغا كسانو لا يعلمون چدي علم ندر لودي چدا مشرکان مشرکان سب قران کریم کی داغا کسانو چدا جاهل نه فوی ولی خودی اسمانی کتاب ندر لودی نور تنازل سوی نی وایه ده بلغه اباس ده ده تبیات سما غره کمه کول یهود نصارا او کتابونه در لود دا چې دغه لکه کوله دا خو بیا داسې دی ان عز بالله لك وسجي مش د قران دی پروت چې کار نه ځنه خو دا خو مش غلط دی کتاب خو لري علم خو لري نو دا مشرکان چې وو علم نه در لود کتاب نه در لود نه الله د مشرک تعبیر کی وقال ويل الذين كسانوا لا يعلمون شو هو علم نه در لود ولولا يكلمون الله لولا دا کلمه دا تحزیز ده چې یو څوک پر یو کار را باعث کوي چې ولې دا رقم نه کوي لولا ولې نه یو کلمو خبرې نه کوي ناز مر سره الله الله پاک شنو الله پاک چې خپل از ما سره خبرې وکړي ابو جهل به معنا ویل ابو لهب به ویل ابل به ویل ابل به ویل باره ویل نو خدای چې خپله ماته ووایي څه زور ورته غواړي خدای خو پراشه کاجر دي راته ونی وایي چې دغه سړی زما نبی دي مقابله یې مه کوه باره ویل نو چې خدای نه راته وایي ولاکه چې زه ومنه منو الله يتوز جيتا قرد يبي علمت دي سوائي لولا ولنا يكلمو خبري نكي ناز مرسل الله على باك على جي خبري لا سروكي او تأتينا آية او تأتي يا جراتك وكنا ومشت آية يو دليل ونخش يا جي يو نخش راترا واسي چاقه دا جي نخش سي چتنو نبيه دا خبر جي دا جي بعلمان هو بعلمان سوكت دا مكي مشركان مګر خو موږ دا خو په شناعت کې د یهودو خبر روانه ده خو مشرک او یهودو نصرانی بیا پر لپی چې وګوره الله څنګه وایي کذلک قال الذين من قبلهم کذلک پر دغه رقم لکه د چې دا خبره کوي دغه مشرک دا د چا څه زده کړې ده قال ویل الذين هغه کسان من قبلهم چې مخکې در دوی وه دا ویل چې مخکې در دوی وه مثل قولي په مثال د دوی خو هغو موسی علیه السلام ته نه ویله بهرل چې الله پاک دې زموږ سره خبره وکړي ده الله پاک ده ده هغه میراث رو ده دی ده دماغ ده اوغو سز ده کردی دی اوغو بناویل برای چه خبری مصر وکردی ور خدای دی پا خپل پا ما بانی زن ببینی ستا ده پار اولی و سم ده ما علامان است چه پرسر دی جو غروانی چه ده چه شدی چه ده نبی دیم الله خوی ده دریا سر ده غرقه بشی انجی مولی سر سر ورد ده جمع ور مخکې د مشرکان خبره نقل کړ چې دا جاهل دا وای دا ولی وای دا مخکې د خبره چې رسوي دا نقل دي د هغه ځای نقل دی کی دا نور جهال څه ذکر کړي کذالک پر د حرکت قال ویل الذين اغه کسان من قبلهم چې مخکې دردی و او غو ویل مثل قولهم په مثال د خبره د دي او غو نو کمه اولج ویل خو دا خبره کوي چې بر العلاج ما سره خبر وکي یا جلا په ما ځان وویني ګور اغه مخکې چې سره خبره د سیس بنو په ځین کې الله وی دا د غو څخه ده نو دا ولې دی دي چې وای چې غو ویل دی ان وای تشابهت قلوبهم تشابهت پر لورته د قلوبهم زرونه د دي جزایت بیا بیا یو علمی خبره ده طالبان تش به متوجه شي موږ وای وای دا شی لکه پلانې جته تشبیه وای مثلا فرض وکي جلاور سره دي موږ وای هغه خو لکه زمری په تشبیه کې دا خبره ضروری ده چې مشبه به ګرد مر اصلي تر مشبه دا قوت دا جلاوری په زمری کې تر جسړي ډیره ده خو ته د یو سر مشابه کې برابر دي سړي لکه زمری د تشبیه باب جلا دي د تشابه د تفاعل باب جلا دي په تفاعل کې دغه وایي چې دواړه سره اصلي ول دې د هغه سره مشابه دي نو هغه اصل شو هغه د ده سره مشابه شو نو دې اصل شو معنا سره مساوي دي دلته اعلی د سینې دی چې د دې زړونو د اوغو سره تشبیه دي چې براواده اوغه يهود زړه در دي دغه لا خراب ده مز ده خراب سره مشابه کی الله وای دا واړه ورسته چې سره یو شی تشابهت پر لورته چې سره یو شی دوه نظر پر کې نست سره د تفاعل په باب کې چې دی دا د خصوصیت ته پروت دی نو الله څنګه وای تشابهت سره ورته د قلوبهم زړونه چې زړونه سره ورته برای د خپل یو رقم आवाज راوځي تر خپل یو رقم आवाज راوځي هغه د سنو چې هغه وده تشوج او کتاب کې لیکلي چې ادم کې مشرکان ک محمد علی السلام راو پات دي بر او تو اس خدای دې زموږ سره خبر وک یا دې خدای موږ وګو غو دی او غو سر لی دغه نه ما بینس کې په زورو کلو نه مګر خبره عین هغه خبر وکړه چې غو کړو دا ول الله وي زړی ال تسری یو دی کدا ایس په خبره پوهیږي. مثلا زموږ ته ایس په وخت کې یو انار موږ خورو تریو دی، هم یاره دا عجي دغسې رقم انار دی، زر کاله مخکې ما یو انار خوړلی وم دغه رقم. نو دا ولې خو سره ورته دی؟ تخم هلته یو دی، داسې نه و چې هغه انار وجه بل انار ته ویلي وه، باره ویل چې زه تریو یم ته به نو هم تریو یې سره لیدلی نه دی انار هغه چې هلته سره ورته دی تخم یو دی. الله وایي د جیو زړونه په کفر کې هلته سره ورته دی، د کفر یو اواز دی، د هره ځای چې راوځي غوښتنه یې یوه ده. هغه ما هغه غوښتنه په زرو کلو مخکې کړې وه، دی اوس هم د نبي علیه السلام څخه هغه غوښتنه کوي. نو ښه کته وه دا یوه خبره خو نو دی ولې چې ښه وایي او تأتينا آية دا وسجي رسول ده خبرك يا غلطي چلو لا يكلمون الله ولا لازم مشتر خبري نكي او داش او تأتينا آية يا چالا پاك مشتر يو دليل را لجل يوي پر دي خبره چه تنبي نو دليل خصي خبره كي معجزات چنه دا غس سوك مني خود دلته به هر سپیاره راولاړ شي، بره به ووایي چې یا زه ولي یم، د مثال په توګه کرامت به نه ولي، یا به دعوه کوي چې زه نبي معجزه به نه لري. دا خلک ورسره مني، هغه وایي یا ته یو شی ښکاره کړه، نو غوښتنه خو یې صحیح غوښتنه کړې ده. الله یې جواب وایي قد بینا، قد په تحقیق سره بینا موږ بیان کړي، معنا نازل کړي مو دي. الآیات آیات، آیات خو مفرادو چې مخکې چې ورسه او تاتینه آیتن دلتا الآيات علاوه دا يو آية على ما غواري ما پسوو ورده رجلي وانا مني واس پا يواده كار كي كده اس بخبره پوس بي چه سو كواهي چه بابا خود انو هم ما تا يو لسي راكي نخو بابا ورتا ما زان پا تاو خوري تا دا لسي غم كي نو تاكز ما پا كاول كواري خود شعصاب يوكي بدر لكو تيري جلو توس پر لسي ولاري الله عز وجل دا سهر كم غشتنا دا يو دليل خود نورا ولي چه زنبيم الله آيات را لآيات آيات چه دا خل قرآن سر در پایو گره دا يو آيات مقابله كيج دا رسول الله صلاة والسلام دا جمع عجز الشق القمر يو كي مقابله كيج دا مثال پا تورت دا گوت دا ما بين سخي يو بسا پوج و بس و گرد و بخلاص لا نسبه دا جمع مقابله كيج توس آيا غواري پر جبانش دير دليل دي الله خو آيات را لپا جي كي تا کرا سر پا گرزا و کلا دي ايمان را ورينو قد بينا قد فتاقق سر خامخا بينا الا ويمش بيان كيريا الآيات دلائل دحقانية رسالة نبي عليه السلام دلائل دحقانية القرآن الكريم دا كم قوم دا پار لقوم يوقنون لقوم دا اقا قوم دا پار يوقنون چه دي يقنوا باور ساتي یو دای چې ګرسره باور نه ساتي ان هغه ته خو چې ګرد ورځ رغیږي لکه وستا چې د سهاره در ماښام سپیکر ورته چلان کې دغه یو سړی د خپل مسیر اړولای شي کې جنا کول د جنا څو راکه واړې کې بل کول دغه څو راکه واړې چې در سره کښینه خبرې دې خبرې در تکي برابر اکشته ما پر د سبق شو کړی دا خو ما لدی وشیات مگر چې عمل کې خو ګوري عمل به هغه رقم دي چې د اچ لاس نه اړي الله او کوي کوي قوم د سي چې هغه غواړي چې واقعي پر قران او پر پیغمبر علی السلام یقین وکړي دا هغه د فارموش آیات لري جوړي هغه کار ځنی اخستلای شي چې نه ځنی اخدي هغه نو باندې کې یو آیات خو جراول لري چې زه په دې پوسم چې دا نه بې دي دی و دا نه غشتنه دي الله آیات کې په پیخد راغلي دي تر دې ځای پورې سلویشتم نمبر شناعت اما الله عز وجل د دې بیان کوي په دې سلویشتم نمبر شناعت کې په دا نه دیرشم نمبر شناعت کې په هغه ته دیرشم کې دلته په دې پای کې الله یهود و نصارا و مشرکان درې سره فتره غشته کنه یوه لوړ خبره ده چا را روانه د یهودو سره په دا پای کې دوی درې سره ملګري کوله نو دلته یو سوال دا واردېږي هغه دا دی چې دلته دا د کن په کن پر خبره باندې کېږي طالبانو دا علمي خبره ده یوه مسله ده د عوامو دپاره یوه علمي خبره ده ستاسې دپاره د عوامو دپاره دا د عوام ګای ګای په خپل مجلس کې وایي چې یو کار باندې ده زور وهلی بره نه یسوی بره وایي چې دا کن په کن مې پروکي نه کېدی په دغه خبره کې علما وایي سړی کافر کېږي کن په کن ستا د څه وزوی مړی چې تا پروکي کن په کن خو د الله قدرت دی نو دا معنی چې د الله زور مې پروکي هغه نه کېدی نو دا الله خو چې ته وایې هغه کېږي کله کله داسې کېږي چې د الله د زور په مقابله کې یو شی ودرېږي خو چې الله که وغواړي چې دغه غر په یوه ګړي کې پرې غواړي ولاکه سکین ټرا پکښې شي ته څنګه وایې نو دغه خبره به یو عوام ځان ځینې ساتي چې دا کون په کون مې پر وکړي ولاکه کېدل یا وایي چې دا قدرې الهي مې پر وکړي دا په خپل ځان کې خطرناکه خبره ده قدرې الهي څه مطلب دی دی د الله قدرت پر استعمال سنه کې دی خو دې سی وای چې الله ما ته خپل زور ما ته راکړي او زما زور مې پر وکړي ولاکه کې دی نو کله دغه تورو ترجمه چې دا دی ما دا قدرت الهی پر وکی دغه چې معنی قدرت چې الهی ما ته راکول سو دغه نه کدی خدا سړی مسلمان دی مؤمن دی نه په کافر کیج نه په خراب کیج خدا خبره بیا هم ناوړه خبره دل کړه درا عنا خبر سم معنی املی بد معنی املی هغه سم خبر را بره مکوړ خو بد معنی خلق زنی اخلي او کې اگر سره مراد دغه چې ما دا قدرت الهی پر وکی معنی دا الله قدرت وګرد پر تمام کیدا الله زور نه کدی بر خو سم نه په کافر کیج د کون په کون د تور خو به خزان ساتي چې ما چې د خپل د په یکون پر وکی نه کېدنا عوذ بالله دا غلطه خبر ده کون په یکون امر کرالی هغه کار خمه خاکیر وس بیرته علمی خبر ته راځم چې د طالبانو د علماو سره شاره لري دلته حکیم علومات رحمه الله نقل کړی ده چې خود دلته پښتنه دا کول کیږي چې کون خود امر سیغه ته خطاب دی امر خو چې دی چې یو چا ته کوي چې وعده کار وکړي مخاطب الته غواړي نو چې یو کار تر وسه نه ایسوي د مثال په توګه پای زکه چې اسمان ګر سره نسته الله پاک د کون خطاب کی چې سه مخاطب کوم دی و چاته کې په سوال تیسې پویری کون خود امر سی غاس و د امر سی غاخ چې چاته ودا کار وکړه دا مکه واده ک دوی ولر سره دسی وکړه خو مخاطب غواړي نو چې جهان ګر د نه دی پیدا سوی الله څنګه پیدا کړي د کون په سیغه پیدا کی چې سه نو چې خو مخاطب نو د سره خو مهمل ولر چې مخاطب نه یوازې سړی په ځای کې ناس یو چې دسی وکړه دسی وکړه دسی کار بره د ځان سره ګړي زمړي خو چی نسته نو خو هلته موجود غواړي چې موجود نسه د کون څخه چاته متوجه کړي د دې جواب دا دی چې ملا صاحب دا امر دوه قسمه دی یو امر چې دی تشریعي دی یو امر چې دی تکویني دی تکویني امر چې دی هغه د مخاطب وجود مخکې نه غواړي تشریعي امر کوي چاته کوي د مخاطب وجود غواړي یو چاته کوي ورسه اوبره ورسه پلانې کار وکړه ورسه دا ځای جارو وکړه ورسه پلانې ته دشي وای دغه اوامر چې اجرا غواړي هلته مخاطب باید موجود وي ته باید خطاب ورلره وکړي یو داسې اوامر دي چې هغه اوامر د قسمه څخه د تکوین دي د هغه مثال ږدو دا رقم دا زما په ژبه زه خبرې نه کوم پټه خوله ناست یم دا د زړه بدن باچا څوک دی خو زړه دی مړه زما زړه ژبې ته وایي پلانې خبره پلانې ته وکړه اوس دلته هغه خبره چې وایي پلانې خبره وکړه دلته هغه خبره سته خو نسته په تصور کې هلته جوړه کړې ده وایي دا د رقم وکړه په تصور کې هلته سته چې دا وکړه نو دلته هم د الله عز وجل په علم کې د جهان نقشه ګرده ده چې هلته سته بره وایي دا جسي هغه نقشې ته متوجه دي چې دا جسي هغه مخکې وجود نه غواړي چې په خارج کې کمه ده فقط تاسو مخکې تصور غواړي په تشریعي امر کې چې چاته کوي باید مخاطب مخامخ ولاړ په تکویني امر کې د مخاطب ولاړ نه غواړي هغه فقط ما ځلته علمي نقشه غواړي هغه علمي نقشه د الله عز وجل سره د جهان وچول څه بس هغه ته امر لرو کده یو او بل دا دی سوال دا زده کړه ده چې دا د کون شیخه واقعي الله وایي که نه وایي ځینې وایي چې دا یوازې الله تعبیر د سرعت څه وکړي چې تا ته دا د الله تعالی د ارادې سره دا ژر د شیانو جوړېدل څنګه در وښي بری بس دا رقم چې په کون بس هغه کېږي کنه کون لا نه غواړي د کون لفظ لا نه غواړي فقط د الله اراده غواړي د هغه ارادې څه تعبیر په کون کړی دي د کون تورې الله ساجرایي نه په مزمن تیسی پایش پا قد تعبیر نوونی دا کون پلا پزراتا وکی چیز ما زین تا دا چابک والی را ودی چی دا علا دا ایراجه سر شیان دا غز چابک پیدا کیشی چی بس لکتا چی دا کون دا کاف و دا نون خبر ما زکای بس بیا شیان لاسی ویدی کنی دا غا کلمه غواری لانا برسن نور وای یا چی سمدن دا کون کلمه ساجری دا کون کلمه چی ساجری ورا سوال واری جیشی چونو دا کون کلمه چی ساجری جی دا جهان حاجستی که قادم خو حادث دی نو پیدا دی نو چې پیدا دی نو خدا کون کلمه هم حادثه و نو خو کون پخپله یو شی دی نو خدا هغه خو بیا یو مخلوق دی هغه ته خو بیا بل کور غواړي نو خو هغه بل کون چې دې کون ته ویل کیږي چې دغه تواسه چې دا کون پیدا کی هغه خو بره بیا بل کون غواړي هغه خو بیا بل کون غواړي هغه خو بیا بل کون غواړي کون معنی د امر څه څه که دا اسم مضمون پویږي سالم لاره خو هغه و چې دا ما جاله پک مشت دا را وښي چې دا کار د سجر کیږي د کوم کلمه لا نه غواړي یا چې په هغه تفسیر مو پسیرون پر روبه نه ولرته چې وا غواړي بره وا چې غواړي بره وا نو خدای شان خو ګرد حادث کی چې حادث کی خو هغه د کوم امر چې ورته سوي دی هغه حادث دی نو هغه چې حادث سونه هغه خو په خپل ځکه بره بیا بل امر غواړي کنه غواړي هغه ته بل کوم متوجي پر هغه بیا هغه سوال وایي چې بل کوم بره خو د تسلسل مسله پک شي کراځي خو بره تسلسل پک شي کراځي د دې جواب داري چې جناب د کون کلمه چې الله وايي دا حادثه نه ده دغه ځای کې ته خطا وکي چې ګرد جهان حادث دي د کون په امر پیدا سوی دي معلوم دار د امر ام حادث دي ولي خدای شد د په امر پیدا کیږي دا شر حادث دي نو خاغه د کون توري هم حادث دي نه د کون توري قدیم دي تعلقات د دغه مخلوقات سره چې دی هغه چې دی هغه حادث دي لکه مثال درته اوس زه یو شی نه وینم تر دیوال اخواته دی بر میا پلاسترګي ولې سپه چې و میلې دی نو خو اوس می ولې دی زما سترګي اوس پیدا شي په بس سترګي خو هغه دی پیل شپه ته کاله کې چې پیدا شي وي مګر ما زه د اشی سره د رابطه اوس پیدا کړل کله یې سم مزمن تیسه پویږي یو باغ ما نه دی لیدل سر می وردی سکی دا باغ می ولې دی نو دا لیدل خو حادثه چې خو اوس یو میټ کې چې و میلې دی زما سترګي دا یو میټ کې چې پیدا شي وي سترګي دا څه وخت څه دی د کنټوري ازلې دی فقط دا جهان چې پیدا شوی دی زر کاله کې د غزر کاله مخ کې د امر تعلق د سر ماز پیدا شو لکه هغه د سترګو تعلق چې د اشی سره پیدا شي کدا اس کې زما خبر اوس تاسو کوی دی لاس نو د کون توري حادث دی او کدا کون تعلق د اوغه مخلوقات سره هغه حادث دی هغه تعلق حادث دی چې تعلق سره ونسي نفس دغه توري ازلی و د الله عز وجل صفات ده دغه علم سوال په جزای کې سوی نو خلاصه د خبر جزای ته وسرالو چې د دوی شناعات سره ویشتانه پرسوه بیا به نو بل مضمون د خیره شروع او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.